mujeres e viceversa. Un programa da Radio Calimera. Na casa de detenção, de actualidade. De sangue aumentava o receio. Um programa crítico com esta sociedade do espectáculo. Uma invasão violenta. De moita, moita controvérsia. 40 homens da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiram o pavilhão 9 da 907.9. Eles tentavam controlar uma rebelião. Moi boas noites a todas, estamos na segunda edición de Mulleres e Viceversa e co tema que vos prometíamos. É un tema bastante polémico, en concreto ímonos centrar no manifesto Escún e todo o que conlevou cos anos, co tempo e bueno, e nos diferentes movimentos feministas. Moi boas tardes, bueno, boas noites, compañeiros. Boas noites. Bueno, imos a empezar co tema este que quedamos de tratar, o de un manifesto Escún, porque, bueno, no, nos círculos libertarios últimamente dimonos conta de que, sobre todo, que xa temos as que temos así unha certa edade, que se estaba facendo unha revisión de, bueno, pois de un tema moi moi importante do hiperfeminismo. Non sei se vos acordades os que non, as que non, al ano a finales dos 60, principios dos 70 en Estados Unidos surdiu, bueno, este un manifesto que realmente parece ser que de entrada non era tal. Parece ser que de entrada era un traballo feito por unha muller que escribía teatro e cousas para o cine así. Bueno, unha muller así bastante underground, un pouco heviocha, se chamaba Valerie Solanas, unha muller con unha infancia bastante dura, violada polo pai, vamos, maltratada, torturada polo pai, se acabou coñecéndose como a chica que disparou a Andy Warhol, cando ela ten moitísimas cousas máis polas que se lle poda reconocer. Pero bueno, en principio, imos falar deste manifiesto que, volvo a insistir, non parece que non era tal, que era unha obra desta muller que cando foi publicada pois tivo tal cantidad de adeptas que pasou de ser pois un escrito pois para facer calquera cousa no teatro ou no cine, pasou a ser como un manifesto político, non? Un ideario. Bueno, aquí veñamos falando viceversa eu, porque parece mentira que un home ou viceversa está totalmente de acordo con esta muller en moitas cousas. Son Escún. Es un Escún. Sí. Despois de ler o manifesto. Bueno, e que vas a hacer cando vayamos co cuchillo a por vos e vos metamos na cámara de gas? Crades ou non? No, a cámara de gas é voluntaria. Voluntaria. Son centros de suicidio para cando o macho se canse de vivir, porque como non ten nada na cabeza, no cerebro, aburrese da vida. Entón, monta uns centros de suicidio para que morres cómodamente, gaseante, si queres. Gratuito con hilo musical. Sí, con hilo musical. Bueno, ti estás conforme con eso. Cando tú burras moito, imos por ti, ¿no? Bueno, imos a falar un pouco de esta muller que escribe o que logo sería o manifiesto de Escún, ¿no? Esta muller, Valerie Solanas, bueno, pois pues, a vos dicen, unha muller un pouco con unha infancia e unha xuventude bastante maltratada. É unha muller que sale do lumpen, consigue facer unha carreira universitaria. E logo, cando volve á rúa, pois nas vistas de que non daba publicado as cousas que la quería publicar e non tiña moito respaldo, pois se prostitúe, non? Logo, máis adiante, vos comentaremos cousas que di ela, porque para esta muller a prostitución tampouco era ningún comercio ni nada importante, simplemente xa vos contaremos máis adiante, porque ela di que follar solamente follar, o sea, que non lle causa, parece que non lle causa maior problema. Esta muller, Valerie Solanas, fai unha serie de, bueno, de traballos, non? Que lle presenta a Andy Warhol, que bueno, que supuestamente perde o traballo desta muller, pois entre tanto lío que ten na súa factoría esa, non, onde traballaban, Resulta que parece ser que a cuestión é que entre él e outro tipo, que ahora mismo non me acordo o nome, logo buscarei, o que intentaban era quedarse con todo o traballo que facía ela, non? Andy Warhol decía que él non iba a publicar nin a exhibir nada desta muller porque tiña un traballo tan sucio que nin siquiera él atrevíase a editalo nin a publicalo en ningún lado. Bueno, esta muller se ve tremendamente agraviada por este acto de Andy Warhol, ela ya reclamaba pues non sei cartos, ¿no? Por lo menos para que pagara a obra que lle entregara, él nunca lle quiso dar nada, entonces a muller desesperada pues un día foi convencida de que non se iban a rir máis dela os homes, foi e lle deu unos tiros a Andy Warhol, ao seu tres tiros de nada. Tres tiros, no, que eso solo lle impactou un en él, disparou tres, pero solo lle deu un. Seguiu vivo. Seguiu vivo. Aínda que din que tiña a sombra de Valery Solanas por donde iba. O pobre creo que de aquela xa non le matou cabeza. Bueno, non sei, a mí me gustaría que falara un pouco aquí Viceversa de tal, porque logo vos iremos lendo partes do manifiesto para que vexades que, porque o manifiesto, a parte máis importante do manifiesto, se chamase Scum o exterminio do macho. O sea que, para que vayades facendo boca, a cousa promete. Sí, de feito, Scum, mira aí, Scum, as siglas significan, como é? Sociedade para facer picadillo aos homes. Sí, eso significa, ¿eh? Bueno, está posto en inglés, claro. Pero eu traduzo. Es que non o sei ler. Society for es que non me dan as gafas. For cutting. Cortar. Cortar las castradoras, va. Pois é iso, que como vedes a cousa, a ver que nos conta aquí en Viceversa. Logo imos leindo cachiños porque non ten desperdicio ningún. Eu leín o manifesto e hai moitas partes del que ten toda a razón do mundo. Hai outras que poden asombrar un pouco. E hai outras que xa se pasa do, ¿no? Pero bueno, xa, vendo que Valery Solana o que quiso escribir non era o que é o seu manifesto, sino unha especie de obra satírica e tal. O sea, a mí me parece moi boísimo. Claro, a mí o que me decía antes Viceversa é que realmente a obra como obra para aqueles tempos é unha pasada. Ten en conta que estamos falando da plenitude do hipismo. Esta é considerada unha das primeiras millores punks do mundo, porque bueno, os hippies os pon podres, logo vos leremos ao final a todos os homes. Que fala dos homes e aparte fala dos hippies, o sea, aparte de homes, hippies. Entón, a ti aí e homes da igual. Claro. E logo ten un heterosexuais, homosexuais. Sí, sí, no, os homes, os únicos que salvan un poquiño son os travestis, porque se visten de muller recoñecendo que son o que queren ser mulleres, porque según ela os homes son mulleres mal rematadas. Sí, o sea, o que quer decir no manifesto ao principio é que os homes somos mulleres. O sea, de feito chega a decir que somos unha especie de abortos. De deformación. Que temos deformacións, non? E que eso, o sea, somos abortos e o que queremos é ser mulleres. Entón, os que máis se acercan son os travestis que se operan para chegar a ser mulleres, pero inda así non chegan a ser mulleres. Despois fala tamén das mulleres macho, que son se refírese moitas veces como niña de papá. Niña de papá, di, sí. As mulleres sometidas, sumisas. Idealizan ao pai como o poder e fala, bueno, da revolta de Scum, que eso sí que é un tema para falar. É todo un exército, non? Aí sí, desplegado. Sí. Está todo, o sea, ten todo pensado, ¿no? De como chegaron as mulleres ao poder, como sabotar o poder fora e crear unha nova sociedade. Sí, sí, o ten pensado, o que pasa que de unha maneira un pouco surrealista, ¿no? Porque a idea de, claro, a idea dela é que todas as mulleres sintamos, porque ela me presenta o Scum como un sentimento, non como unha ideoloxía. Sí. Por iso vos digo que o manifesto foi despois, cando empezou a ter seguidoras, que hubo moitas, cando tiraron pa diante facendo dele un manifesto político, non? Un ideario, porque de entrada claro, é que isto tamén se poderían facer dous programas, porque isto era paralelo prácticamente todo, porque non hai desperdicio, non? Ela se basa na idea de que, bueno, todo o que os homes fixeron, ¿no?, desde que o mundo é coñecido como tal, é unha merda. De feito, el fala dos machos, dos tipos como sacos de merda, como botes de merda continuamente. Di que chamarlle animales sería pirapealos. Entón, son sacos de merda. De feito, fala así deles. Xa un momento que fala da revolta, di que os homes serían os auxiliares das escuns. Sí. Entón, quen aceptara a filosofía escún pasaría a ser auxiliar. Aceptando que sempre claro, a vitoria claro. E os progresos serían cousa das mulleres claro, e claro. Que eles están aí puramente seguindo o ideario feminista. Claro. Entón, habería unhas especies de asambleas no que terían que decir en alto e diante de todo o mundo a frase como era, son unha merda. Ah, sí, sí, pero non me acordo como era a frase, como era. Son un home e son unha merda. Sí. E entón, despois, tería opción a pasar unha hora as escuns que estuveran ali, pois recompensalo cunha hora de... Bueno, non sei, de placer ou de... Sí. Igual de placer. Bueno, isto en principio que parecía que nada, que iba a ser un escrito de unha muller que facía moitos escritos, pois eso, pasa a ser o Manifesto Escún, ese lle chama a revolución hiperfeminista. Eu non sei, así, mulleres que ronda desos 50, vos tedes que acordar na nosa época de mulleres feministas novas, tedes vos que acordar de Lidia Falcón, de Esther Vilar, que xa levaban o rollo este escum. Pero bueno, un pouco fora de contexto, porque esta muller, Valerie Solanas, realmente o seu ideario, cando lees o manifesto, o seu ideario é un ideario anarquista, ¿no? O que pasa que claro que os anarquistas que somos de por sí humanistas, ¿no? Bueno, pois se nos fai un pouco chocante, ¿no? Isto de ver o anarquismo pensando en facer eso, ¿no? Un limpiado de especie e de repente nos cargamos un xénero porque é pernicioso, ¿no? Eso, o manifesto toca casi todos os temas da sociedade, política. Sí, sí. Entón... Sí, logo podemos ler as partes, claro, porque que entón, aí fala, o sea, de todo. Fala de todo. Eso, pois desde que os homes non pensan, o único que pensan é dominar a muller, porque senón sentiríanse agraviados e non serían nada. Hasta eso, a revolución de mulleres escuns meterse en traballos para joder as empresas. Sí, o que ela chama destraballar. Sí, destraballar. Porque ela aplica o tema, bueno, que eso pensamos a moita da xente anarquista, a maioría, si sacas a usar anarquistas esos dos sindicatos, ¿no? Que quen precisa traballar máis de 2 ou 3 horas semanais. Pois non, realmente nun mundo con tanta tecnoloxía podería estar todo automatizado suficientemente como para que non teñamos que traballar como escravas. Entón, ela partía un pouco desa base, non? De mecanizar todo o sistema, o que non hubera que destruir, o que non valería se destruiría, non? Entón, o de que as máquinas que están feitas traballen por nós e nos vivir como se supón que temos que vivir. É que eso, por exemplo, fala do que decía eu, de que hai cousas que te... a sombra e outras que xa sobrepasan, claro. Unha é a da que fala de que os científicos teñen medo a estudiar máis profundamente, sí. Porque descubrirían que... Porque xa teñen descuberto, claro, xa teñen descuberto a superioridade das mulleres sobre os homes. Que os homes son mulleres. Eu aí estou totalmente de acordo, que a superioridade é visible, xa, pero ela, xa temos todas clarísimas. Xa vai máis alá... de que si se pusieran os científicos se pusieran a estudiar sabes, profundamente, claro. Todo, entón se descubriría que poderíamos vivir eternamente, entón non faría falta a procreación, claro, porque si sí. Vivimos eternamente temos non fai falta procrear de parir, claro. Entón, claro, son cousas claro, que onde se xunta a moral e tal. Bueno, esta muller foi considerada, bueno, en principio como unha psicópata, porque despois de dispararlle a Warhol e a súa camarilla, pois a muller a meteron nun psiquiátrico un tempo considerable. Hai que dicir que Andy Warhol non se presentou como acusación. Non, bueno, eso conta a seu favor, que non se presentou. Por eso tampouco lle caeu tanto tempo como que se supoñía que lle iba a caer. Pero bueno, era considerada así como unha psicópata entre, bueno, entre as feministas máis radicales, ¿no? Esas que, bueno, di aquí, ¿no?, que chamaban a Che un gran revolucionario e a Billy el Niño un bandido social. Bueno, seguimos aquí con las Skunk. Ahora casi vamos a entrar xa máis no tema manifesto, sabe, desde onde se separan os diferentes temas, veredes, bueno, como vai a historia, non? Por eso que comentábamos que se nos fai un pouco difícil de creer que mulleres anarquistas de Oxe volvan a revisar e queran asumir este ideario, non, como porque é un pouco bestial, non? Anda que a nós nos cae Valerie Solanas personalmente estupenda, nos cae moi ben. Creemos que este é un speech dela, un rollo seu mental e particular que vamos que ela tampouco presentaba como ideario, non? Bueno, vou vos ler un cachiño para que vexades, isto é o principio do manifesto, non? Dice, o macho é completamente egocéntrico, está atrapado dentro de sí, é incapaz de identificarse con os outros e de sentir simpatía, amor, amistade, afecto ou ternura. É unha célula completamente aislada, incapaz de relacionarse con nadie. As súas respostas son absolutamente viscerales, non cerebrales. A súa intelixencia é unha simple ferramenta ao servicio dos seus impulsos e necesidades. É incapaz da pasión, o intercambio espiritual. Non pode relacionarse con nada que non sean súas propias sensacións físicas. É un bulto insensible, un morto vivente, incapaz de dar ou recibir placer ou felicidade. En consecuencia, é, no mellor dos casos, unha masa informe e inofensiva, pois solo pode poseer atractivo aqueles que son capaces de entregarse aos demais. Está atrapado nunha zona crepuscular, a mitad de camiño entre os seres humanos e os simios. Pero é, con diferencia, peor que os simios, pois, ao contrario que estes últimos, desplega un amplo abanico de sentimentos negativos. Odio, celos, desprecio, asco, culpa, vergonza, duda. O que é máis, é consciente de lo que é, do que é e de lo que non é. Que viceversa, como se chequea o corpo. Hai cousas que teñen razón. É verdad. Eu xa as dou, pero bueno, tanto como para matarvos, joven, me parece un pouco forte. Corriquiño que sodes, no fondo. Bueno, hai aquí unha cantidad de cousas que non vos podemos ler todo, non? Pero bueno, algunhas cousiñas, eu vou a dar a viceversa, que eu con as gafas aquí non vexo suficiente. Que vaya lendo así por donde lle pete, porque de verdad que non hai desperdicio, é todo, bueno, estupendo. Mira, en calquer punto que está sí. marcado. Vamos ler isto que o que vos explicábamos antes, non? De, por ser unha muller incompleta, o macho se pasa a vida intentando completarse, intentando transformarse en muller. De aí que busque constantemente, que trate de fraternizar e de vivir a través do sexo feminino, de fundirse con él, e que reclame para sí todas as características da muller. Forza emocional, independencia, vigor, dinamismo, decisión, sangre fría, objetividade, seguridade, valor, integridade, vitalidade, intensidade, profundidade de carácter, bon rollo, etc. Bueno, estaba lendo aquí ahora, que acabo de ver, o enunciado de diñeiro, matrimonio e prostitución. O traballo contra a sociedade automatizada. E dice, nada humanamente justifica o diñeiro, o que alguien traballe máis de 2 ou 3 horas por semana como máximo. Todos os traballos non creativos, prácticamente todos os que se realizan agora, podrían haber sido automatizados fai tempo. E en unha sociedade sin diñeiro, cada cual podería ter o millor de todo aquilo que necesitase. Existen, sin embargo, motivos inhumanos, é decir, masculinos, para desear manter o sistema monetario. Bueno, logo pasa aquí a falar do coño e de outras cousas, pero bueno, vos vamos a dar un poquinho de música para que non vos agobiedes. O que dice Valerie Solanas aquí sobre, bueno, enunciado de paternidade e enfermedade mental, e entón ten medo, cobardía, timidez, sumisión, inseguridade e pasividade. E bueno, non o podo ler todo porque é moi longo, é unha pena, pero vou ler un cachiño. Di, o efecto da paternidade nas mulleres é facer delas homes. Dependientes, pasivas, domésticas, bestiales, inseguras, ávidas de aprobación e seguridad, cobardes, humildes, respetuosas de las autoridades e dos homes, cerradas, no del todo responsables, medio mortas, triviales, aburridas, convencionales, insípidas e completamente despreciables. A nena de papá, sempre tensa, temerosa, incómoda, carente de espírito analítico e objetividade, sitúa a papá, en consecuencia, a todos os homes, nun contexto de temor, respeto. E non só non é capaz de recoñecer o vacío tal a fachada, sino que ademais acepta a definición que o macho dá de sí mismo, como ser superior, como muller e de ela como inferior, como varón. Algo no que gracias a papá realmente se convertiuse que veo moi mal. É o aumento da paternidade resultado do incremento e a extensión da riqueza que a paternidade necesita para prosperar. O que se ha causado é o aumento xeral da estupidez e el declive das mulleres en os Estados Unidos desde a década, bueno, de 1920. O vínculo estreito entre a riqueza e a paternidade produciu que só unha boa parte das chicas equivocadas, é dicir, das chicas privilexiadas da clase media, conseguiran o dereito á educación. O, bueno, o efecto polos pais foi, en suma, corrompen o mundo con a masculinidade, o macho non é máis que Midas, o inverso. Todo o que toca o convirte en merda. Esas mulleres das que falaba eran as que chama máis adiante mulleres macho. Mulleres macho, sí. Que son, son mulleres, e despois hai as mulleres machos, que son as mulleres sumisas, temerosas da lei. Que ademais é curioso, porque fai unha, o sea, quero dicir, ela fala da feminidade ao revés, que se fala de feminidade a masa, non? A feminidade se representa, o sea, incluso unha muller pode ser feminista, non? E conservar a súa feminidade, quero dicir, se pode maquear un pouco, e poñerse guapa, esas cousas, non? Esta muller non, esta muller fala da muller macho como a muller sumisa, a muller sometida, o que sería, se chamaba, o sea, aquí a muller florero, non? Fala das escun como mulleres guardas. Sí, zorras, se chama zorras en algúns momentos, que son as intelixentes, que solo mulleres como elas poden manter un tipo de conversación con un nivel intelectual determinado, porque as demais están adestradas e domesticadas. Fala de gran arte. Sí, o da gran arte está moi ben, moi ben. Bueno, tedes que ler o manifesto. Pero fala do gran arte como os artistas que utilizan as mulleres e se acercan queren acercarse á feminidade, pero realmente o arte está manipulado polos homes, está creado polos homes, entón só chega a ser gran arte o que votan os homes. E entón eses grandes artistas pois sempre teñen ese toque de feminidade e tal, porque queren acercarse ás mulleres para ser realmente completos, ¿no? E non abortos. Ben, despois desta canción tamén metida pola nosa DJ, vamos ler algo do que escribe Vali Solanas sobre o gran arte e a cultura. O artista macho intenta compensar a súa incapacidade de vivir e a súa frustración de non ser muller construindo un mundo completamente artificial, no que él é o héroe. É dicir, no que pode desplegar características femeninas e no que a muller quede reducida a rolos subsidiarios, insípidos e extremadamente limitados. O que é o mesmo? No que a muller se transforma en home. Ben, aquí vedes que fala dos grandes artistas, non? O artista macho, non? Que Eu, en esta parte, que estou totalmente de acordo con ela. Sí, eu tamén, con eu tamén, sí. Viceversa, ves hecho por medio. Dame poco si o vos, e viceversa. Que te pasa? Tiña que ter un contrincante máis cañero. Sí, sí, que estou totalmente un pelín machista. Parece, no, no aquí. Parece mentira. O gran defensor de... Do Skunk. É que isto é boísimo. Non a ver, o que, comparte. O gran arte, non? Eso, despois fala, a ver se... Si... Vamos a ver, bueno, o sea... o que quería dicir antes é que non é máis que disfrazar o seu animalismo, non? O macho recurre ao simbolismo, e á oscuridade. Eso, fala que o gran arte demostra que os homens son superiores ás mulleres, que os homes son mulleres, polo solo feito de haber sido etiquetados como gran arte. Pois, como gustan de recordarnos os antifeministas, na súa maior parte foi creado por homes. Sabemos que o gran arte é grande porque as autoridades masculinas sentenciaron así. E non podemos decir o contrario, posto que solo quenes poseen a sensibilidade exquisita moi superior á nosa poden percibir e apreciar porquerías que aprecien. Claro. Mira, aquí temos outro pedaciño de, bueno, de, con outro enunciado, non? Que di, a competición, o prestixio, o estatus, a educación formal, a ignorancia e as clases sociais e económicas, non? Non, claro, non o podemos ler todos, leemos así trociños, non, que temos tal, non? Di, ninguna revolución social genuína pode ser levada a cabo polo home, pois os machos que están en riba queren manter o status quo e os que están abaixo solo queren chegar arriba. A rebeldía do macho é unha farsa, porque nos encontramos en unha sociedade masculina feita por él para satisfacer as súas necesidades. E jamais está satisfeito, sencillamente porque non pode estalo. Pois en último término, aquilo contra o que o macho rebelde se rebela é a súa propia condición masculina. O home solo cambia si se ve forzado pola tecnoloxía, cando xa non ten elección, cando a sociedade chega a unha fase na que debe transformarse ou morrer. Se estamos nesa fase e se as mulleres nos movemos rápido, e se as mulleres movemos rápido o cu, é moi probable que adiñemos, que se non movemos rápido o cu, é moi probable que adiñemos todos. Me preguntaba eu si estarían a favor ou en contra da lei do aborto esta que saiu aprobada hoxe, de feito. Pois non estarían moi a favor porque les pedían un aborto totalmente libre, como pedimos todas as persoas conscientes do mundo, non? Pero aparte, libre e gratuito, e les pedían o mesmo. Eso é evidente, pero digo, aparte que como teñen un mecanismo, bueno, o sea, que a teoría en sí, ¿no? O mecanismo de concebir fillos, que mellor si son fillas e bueno, toda esa sociedade ideal que crean, que creen nela, vamos. Pues si me pregunto que a nivel tecnolóxico que precisarían, que non precisarían. Non sei si sabes por onde vou. Ela fala de que o crear a liberación do home, sabes, ao acabar cos poderes machistas e tal, pois que a tecnoloxía avanzaría moito máis. E eso, cando fala da rebelión tal, de que as mulleres escun se meterían en traballos nos que o que farían era, por exemplo, se caixei e tal, si sabotear o traballo para acabar con eso, ¿no? Con diñeiro, realmente sí, las que eu quería, claro, acabar era co capital, co diñeiro. Unha vez acabe eso, todos os científicos iban a estudiar máis en profundidade cousas que valeran a pena, non como están estudiando ahora para para as guerras bacteriolóxicas, non? Armas de destrucción masiva. O sea, que serían utilizados para outros fins, claro. Básicamente. ¿No? Sí, sí, é do que, vamos, o que fala. Entón, que sería, que se progresaría máis, sería todo máis automatizado. E de feito fala de que as mulleres poderían votar desde a casa. Sí, directamente hasta xa, hasta que se acabaran as que non, sí. Que non entendo moi ben, porque se si realmente se trataban de mulleres anarquistas, reivindicar o voto, aínda que nin desde a casa, nin desde ningún lado. Non ten moito sentido, ¿no? Por iso, que ten unha serie de contradicións que realmente, a ver, o tema é moi interesante, non? Isto é un traballo para facer con moito tempo. Pero realmente o que nos chama a atención é polo que quisimos tomar este traballo e facer este programa de con este contexto é porque estamos un pouco alucinadas de que hoxe por hoxe, despois de tantos sonos de loitas feministas que de xeito natural pois acabamos, non, pois casi máis ben intentando traballar a medias cos compañeiros, bueno, aínda que haxa especificidades, non, pero o que fixemos as mulleres feministas de fai 30 anos é un pouco eso. Non me refiro sempre, claro, no mundo anarquista, non? E foi o intento de achegar os compañeiros aos postulados e de poder traballar todas e todos xuntos. E a verdad que tampouco nos está indo tan mal. Eu creo que, bueno, que dentro do noso pequeno mundo está funcionando ben. Ahora, que pasa que hai que traballar para sacalo para fora do noso pequeno mundo, porque o mundo é moito máis grande, claro. Eso vai a ser o problemático. Hai aquí un cachiño que fala da autoridade do goberno. Entón, Valeri Solanas di isto: o home que non ten ningún sentido do ben e do mal, ningunha consciencia moral, que só pode proceder da capacidade de ponerse en lugar do outro, que carece de toda fe en sí mesmo, pois non ten en realidad ninguna, competitivo por necesidade e incapaz de cooperar por naturaleza, sinte necesidade da dirección e o... é o control. Por iso creou as autoridades, sacerdotes, expertos, jefes, dirixentes, etc. E instituído o goberno. E como desexa que a femia, mamá, o guíe, pero é incapaz de aceptar esta idea, pois despois de todo é un home, como quere xogar a ser muller, usurpar a súa función de guía e protectora, procura que todas as autoridades sean masculinas. Non hai ningún motivo para que a sociedade, composta por seres racionales capaces de comprenderse os uns aos outros, completos en sí mismos e sin ninguna inclinación natural, e competir, debater un goberno, leyes ou dirixentes. Ves, por exemplo, aquí sale a postura anarquista, non, de esta muller, que claro, que sí, que despois pola contra choca, como veredes ao final, non, polas acciones que ela pretende levar a cabo para instaurar ese sentimento, esa postura escum na sociedade, que realmente sería unha sociedade sin homes, non? Ou polo contrario, un pouco viceversa do que está ahora, non? Unha sociedade de mulleres, pois acordades da película aquela do Planeta dos Simios? Pois igual, pois é... Si os homes, si os humanos somos especistas e temos aos simios encadeados, pois no planeta dos simios era o viceversa, non? Bueno, é algo que pretende un pouco eso, por lo tanto, que hai moitas cuestións que indican que, bueno, que a súa postura non era unha postura anarquista completa, non? Que dentro da súa postura anarquista a súa fobia polos homes predominou, pero de unha maneira importante. Sí que a vez eu podo pensar que como algo de mal, non? Porque, bueno, logo na cara ao final do programa veredes as formas de actuación que las pretendían. Ela, bueno, máis que ela, logo as súas seguidoras, que foron as que fixeron desto un manifesto, non? Pretendían, non? Para facer dun mundo un mundo mellor, na que todos vos, homes do mundo, teríades que desaparecer. Todas las ilusiones llenadas y ven ya. Estás marcada por la ley del capital. asesinadas, explotadas y hacinadas. Ben, do que falamos antes, de que eu supondría, falaba de que hai formas de que podas elixir se si queres ter un fillo ou unha filla. Sí, sí. Então, fala aquí que eso, non? Fala de que se pode escoller, entón, di que do mesmo modo na que a produción deliberada de persoas cegas sería sumamente inmoral, igualmente sería a produción deliberada de minusválidos emocionales. Sí, é verdade. Pero incluso, por que producir femias? Por que debería haber xeneracións futuras? Co que fin? Cando o envellecemento e a morte sexen eliminadas, que sentido tendrá seguir reproducíndose? Por outro lado, por que deberíamos preocuparnos do que pase cando morramos? Por que deberíamos preocuparnos unha xoven xeneración que non suceda? Finalmente, o curso natural dos acontecimentos da evolución social conducirá a un control femenino completo do mundo. Como resultado, cesará a producción de machos e, finalmente, tamén a producción de femias. Entón, un pouco o que decías antes, de como... De como se planteaban biolóxicamente. Sí. Bueno, o planteamento non chegaba moi alá, porque, bueno, tamén se deixas de producir femias, tarde ou temprano a especie extínguese, non? Claro, pero, bueno, pero ela fala de que os científicos van a conseguir que non se chegue a morrer. Sí, sí, sí. O sea, entón, tampouco habría por que proquear. Bueno, de todos os sitios eso é imposible, que no, ser vivo chega un momento que ten que morrer, ¿no? Aunque duremos moitos anos. Pero sí, bueno, un pouco esos desvaríos. O que é xa o rollo Scum, non? Xa, despois disto, de pero Scum é impaciente. Scum non se consola ca idea do desenrollo das xeneracións futuras. Scum quere apropiarse dun bo pedazo da vida emocionante aquí e agora. Se unha ampla maioría das mulleres fosen Scum, podería facerse en poucas semanas co control da nación, sencillamente abandonando os seus postos de traballo, paralizando así todo o país. E que se deixan os postos de traballo, realmente eso é unha cousa moi lóxica. Se as mulleres deixan o seu posto de traballo e deixan o seu papel na familia, eso sería o colapso. Sería un colapso. Sí que sería un colapso mundial. Sí, que aparte o que fala despois, que as mulleres poderían declararse fora do sistema monetario, deixar de comprar, dedicarse ao pillaje, negarse sencillamente a obedecer calquera lei que non queiran obedecer. Nen a policía, a Guardia Nacional, o exército, a Marina e os marines, todos xuntos, poderían afogar unha rebelión que implicaría a máis da mitad da poboación. Eso ten unha lógica aplastante. Sí. Eso sería unha forma pacífica de facer unha revolución. Entendes? Se as mulleres fixeran folga no traballo e na casa, eso sería hecatombe. Nesta sería parte hecatombe. É cando empeza claro. A falar da revolución Scum. Sí, eso xa son as finalidades, non? Sí. Antes de entrar nas finalidades, me deixas ler un cachiño aquí que ten sobre sexualidade. Bueno, ten moito escrito, pero vamos a ler un cachiño. Di, o sexo non forma parte de ninguna relación, polo contrario, se trata de unha experiencia solitaria, non creativa, e dunha enorme pérdida de tempo. A muller pode desembarazarse facilmente, moito máis facilmente do que pensa, de sus pulsacións, das súas pulsacións sexuais, o que permitiría conducirse como un ser frío e cerebral, libre para emprender relacións e actividades verdadeiramente valiosas. Pero os machos, aos que parece irlles as mulleres que non se pasan a vida tratando... a ver, espera, que me perdí. É que non vexo nada. Aos que parece irlles as mulleres que se pasan a vida tratando de excitalas, arrastran as mellor dispostas a un frenesí de luxuria, un calexión sexual sin salida, do que moi pocas logran escapar. O macho lascivo excita a muller lúbrica. E non lle queda outro remedio, pois cando a muller trascenda a su corpo e se leve por enriba do animalismo, o macho, cuyo ego se reduce a su polla, desaparecerá. o sexo é o refuxio da estupidez. Cuanto máis estúpida sea unha muller, cuanto máis profundamente encaxe na cultura masculina, dito de outro modo, canto máis encantadosa sexa, máis lle atraerá o sexo. Na nosa sociedade, as mulleres máis encantadoras non se rebaixan a follar, lo que é desde logo unha grosería, sino que fan o amor. Se comunican con o corpo e establecen relacións sensuales. Las más literarias bailan al son de Eros y cabalgan a lomos del universo. As religiosas comulgan espiritualmente co divino sensualismo. As místicas se funden co principio erótico y se fusionan co cosmos. Y en fin, as que van de ácido entran en contacto con as súas células eróticas. Isto é parte do seu posicionamento sobre o sexo, como que eu non o comparto porque eu sou luxuriosa, entonces como os homes, a min gusta o sexo. Bueno, xa non é iso, un pouco. Eu tamén penso que realmente imagínate que sí que somos autosuficientes sexualmente, sí que o penso, sí, desde logo. Bueno, pero de aí a poñer como que está muy bien, pero que vivir os sexos é algo tan así, no, tan de que nos leve a animalidade. Home, sí que claro que cando empezas a ter sentimentos xa non eres imparcial, ¿no? Sí. Xa eres unha persoa parcial. Entonces, en eso ten razón, pero bueno, eu en eso non vou a entrar porque a mí dame igual ser parcial. No, desde logo que teño moitas cosas interesantes, pero pero que a mí o sexo solitario me encanta, pero sí, o sexo compartido gústame bastante máis. Pois non sei, pero eu incito a que voedes como a próxima canción para descansar un poquinho. Aquí se fala xa no que na parte da rebelión. Vou ler un trozo que está bastante ben, que non ten desperdicio, no? Non se trata, pois, dun conflito entre a muller e o macho, senón entre as escún, mulleres dominantes, seguras de si mesmas, confiadas nas súas propias capacidades, indecentes, violentas, egoístas, independentes, orgullosas, amigas das emocións fortes, espontáneas e arrogantes, que se consideran preparadas para dirixir o universo, que, chegado ata os límites desta sociedade, están dispostas a ir moito máis alá. E as nenas de papá, amables, pasivas, consentidoras, cultivadas, ben educadas, dignas, mansas, dependentes, atemorizadas, estúpidas, inseguras e ávidas de aprobación, incapaces de enfrentarse ao desconhecido, que preferirían volver ao árbol cos monos, que se sinten seguras só cando teñen a papaito ao seu lado, con un home forte no que apoyarse, e con unha cara gorda e peluda na Casa Blanca. Demasiado cobardes para encarar ao ren de realidade do home e do que é o pai. Demasiado que atoparon o seu lugar entre os cerdos, que se adoptaron a súa animabilidade, que se sinten superficialmente cómodas nela, desconocen calquera outro tipo de vida. Aquí eso que falamos, as nenas de papá, ela ven, o sea, ven da pobreza, acabou estudando, entón... Sí, pero sempre tivo unha vida rayando lumpen, eh? Sí. E eso, traballou, tiña dous traballos para poder estudar, e bueno, se odia tanto os homes como as... como as mulleres machos. Mulleres burguesas, sí. Bueno, despois xa fala do comezo da revolución, ¿no? Entón, fala, ¿no?, de que as mulleres son perfectibles, os homes non, pero o seu comportamento pode modificarse. E cando os escuns lle esquenten ben o cu, só creo que cambiará. Despois, xa eu fala... Eu teño aquí un cachiño deso tamén, cando empezan a definir, non, o que queren, o que van a facer as escuns, non? Di, pero escun é demasiado impaciente para esperar a que millones de gilipollas adqueran consciencia. Por que as máis atrevidas deberían continuar arrastrándose lúgubremente junto a todas esas aburridas mulleres macho? ¿Por qué deberían estar entrelazadas o destino das vais enrolladas a de esos horripilantes bicharracos? ¿Por qué razón deberían as activas e imaginarias consultar as pasivas e mediocres sobre cuestiones de política social? ¿Por qué as mulleres independientes tendrían que ser arrolladas aos albañales ao lado de mulleres dependentes que necesitan estar pegadas ao cu de papá? Jodiendo sistemáticamente al sistema, destruindo a propiedad privada de forma selectiva y asesinando. Un puñado de scum, aquí es cando se empezan a poñer moi xevis, ¿no? Un puñado de scum poden apoderarse do país no prazo de un ano. As scum se convertirán en parte da forza do destraballo, na forza jodelo todo, literalmente. Escollerán varios tipos de empleo e destraballarán. Por exemplo, as vendedoras scum non cobrarán os produtos e as telefonistas scum non cobrarán as chamadas. E as empleadas e obreras scum, ademais de cagarla no curro, se dedicarán secretamente a destrozar o material. As scum destraballarán nos seus postos hasta que as despidan. E logo buscarán outro traballo no que destraballar. O sea, hasta aquí sí que unha posición bastante anarquista. Estamos todos anarquistas de acordo con que o traballo asalariado non é a situación perfecta para ninguén, ¿no? Bueno, logo quería buscar outro cachiño. Ah, aquí está. Scum matará a calquer home que non forme parte do corpo auxiliar masculino de Scum. Isto é, a calquer home que non se emplee dilixentemente no seu propio exterminio. O sea, que están traballando polo exterminio deles mesmos, ¿no? A calquer hombre que sin importar motivos non faga ben, é decir, non siga o xogo a scum. Aquí algúns exemplos de membros do corpo auxiliar masculino. Homes que asesinan a homes. Biólogos que traballen en programas constructivos en lugares de preparar as guerras biolóxicas. Periodistas, escritores, redactores, editores e productores que difundan e promocionan as ideas susceptibles de servir aos objetivos de scum. Maricones que, con su resplandeciente e apasionado empleo, animan a outros homes a desmasculinizarse. E dese modo, volverse relativamente inofensivos. Homes que prodigan generosamente diñeiro e calquera producto... Se volvín a perder a folla. Debes de ter ti aí. Bueno, léete algo, porque isto xa quedou así a medias. Vale. Fala tamén de que, o sea, aparte destas tácticas para destruir o sistema dese traballo e tal, que se dedicarán unhas cousas a destruir parellas. Sí, sí. Entón aquí nesta parte di, non, que ademais de joder ben jodido o sistema, de saquear, de reventar parellas, de destruir e asesinar, scum emplearase en gañar adeptas. Bueno, despois fala que habrá un grupo de reclutadoras, o corpo de élite, que é o núcleo duro das activistas formado polas jodelo todo, as saqueadoras e as destructoras, e a élite da élite, as asesinas. Despois, marxinarse non é resposta. Dar por cu ao sistema, sí. A maioria das mulheres xa vivem marxinadas. De feito, nunca estiveram integradas. Marxinar-se é dar o poder aos que não se marxinam. E isso é precisamente o que queremos que manexem o cotarro. Bueno, aquí xa vai falando de, por exemplo, xa os escuns non formarán piquetes, nin se manifestarán, marcharán ou declararán folga. Tales táticas son propias de damas refinadas, e como é debido que se embarquen accións semellantes tan só porque a súa ineficacia está garantizada. Ademais, só as mulleres machos, decentes e de vida ordenada, ben adiestradas para sumersirse na especie, actúan fundíndose coa muchedumbre. Escún está composta por individuos. Non é unha masa informe. Individuas. As accións de Escún serán levadas a cabo tan só por o número de membros necesarios. Por outro lado, as Escúns, do máis espabiladas e egoístas, non expondránse máis suas cabezas ás porras da pasma. Eso queda para as damas da clase media. Eso, como vedes, esa forma élite, non? Os grupos tal da revolución. Sí, aquí hai un párrafo tamén que di bueno, que se hacen fanse diferentes actos, non? Para poder axudar a estos homes en su empeño, non? Que axuden ao SCUM, non? A acabar cos homes, dice, SCUM organizará as xornadas de la mierda, nas cuales todos os machos presentes ofrecerán un discurso que comience con la frase: son unha merda miserable e abyecta. E acto seguido procederá a enumerar os modos en que a merda pode se declinar. Como recompensa terán ocasión, bueno, esto decíamos antes, non? De bueno, de súa actuación e durante toda unha hora tal con sus asistentes. A esas sesiones invitarán a mulleres, bueno, a esas debidas ordenadas, que non se vean máis folladas e mamadas. Os machos atraídos como as ratas por el flautista de Hamelin serán arrastrados hasta su perdición polo reclamo do coño. E acabarán vencidos, sumersidos e finalmente ahogados en esa carne pasiva que en el fondo son. Y a los camellos y defensores de las drogas que están acelerando la decadencia del dome. About as accións de Scum serán sempre actos criminais. Non se tratará de simple desobediencia civil, é dicir, de quebrantar abertamente a lei e ir á cárcel co fin de atraer atención sobre unha injustiza. Semellantes tácticas supoñen a aceptación global do sistema e se emplean tan só para modificálo lixeiramente e cambiar leis específicas. Scum está en contra do sistema no seu conxunto, contra a idea mesma de lei e goberno. Scum quere destruir o sistema, non obter determinados dereitos dentro dele. Por outro lado, as Scum, sempre egoístas e espabiladas, procurarán evitar en todo momento ser detidas e condenadas. Scum actuará sempre furtiva, escurridiza, clandestinamente, aínda que as asesinas de Scum sempre se reconocerá. Tanto a destrucción como os asesinatos serán selectivos e discriminados. Scum está en contra de revoltas histéricas e confusas, sin un objetivo claro, en as cales moitas das nosas son eliminadas. Scum nunca alentará, instigará ou participará en ningún tipo de revolta ou en calquera outra forma de destrucción indiscriminada. As Scum acecharán fría, furtivamente a súa presa e se moverán sigilosamente ata darlle morte. A destrucción non chegará nunca. Por exemplo, o punto de bloquear as vías necesarias para o transporte de alimentos e outros produtos vitais, contaminar ou cortar o suministro de agua, cerrar o tráfico ás calles polas que han de pasar as ambulancias ou impedir o funcionamento dos hospitales. Scum continuará destruyendo, saqueando, asesinando e jodendo todo hasta que o sistema laboral monetario deixe de existir. Como ves, ten bastante claro. Sí, eu aí estou totalmente de acordo con ela. Quero decir, en canto ao sistema laboral monetario, en canto de máis, discrepo bastante. Aquí, bueno, xa tenemos que ir rematando. Vou a ler un cachiño tamén que dice: antes da implantación completa da automatización, da sustitución do home pola máquina, o macho deberá ser útil á muller, poñerse ao seu servicio, satisfacer os seus menores caprichos, obedecer todas e cada unha das súas ordes, someterse por completo, adoptar unha actitud de perfecta obediencia á súa voluntad en lugar da situación perversa degenerada dos homes de hoxe, que non só existen e desbaratan a orden do mundo con súa ignominiosa presenza, sino que ademais se permiten o luxo de que a gran masa das mulleres lles lama o cu e se rebaixen ante eles. Millóns de mulleres adorando piadosamente o becerro de ouro, o perro levando o amo da correa. Cando certo é que o macho, de non ser un travestón, é moito menos desdichado cando se recoñece súa condición perruna. Pois dese modo non se lle exixe aquelo que o que ese emocionando que é emocionalmente incapaz. E as mulleres perfectamente equilibradas manexan os hilos. Os homes racionais queren ser despachurrados, pisoteados, machacados e triturados, tratados como os perros arnosos e a porquería que son, confirmándoos na súa repulsión. Los irracionais, os enfermos, aqueles homes que se esforzan por defenderse da súa propia repugnancia, se aferrarán aterrorizados á gran mamá das tetas, das grandes tetas saltarinas, cando vexan as Scums cargando sobre eles, pero as súas tetas xa non lles protexerán de Scum, e mamá se aferrará a súa vez al gran papá, que agazapado no seu rincón se cagará en sus potentes calzóns largos. Os irracionais, sin embargo, non patalearán, nin se debatirán, nin armarán un xaleo patético. Sentaránse, relaxaránse, disfrutarán do espectáculo e se deixarán arrastrar polas olas hacia a súa extinción. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Hey, boys alone. Cause they were mean and strong. I'm on my mind. My baker, she taught up her son. I'm on my mind. My baker, to handle their guns. I'm on my mind. My baker, she never could cry. I'm on my mind. My baker, but she knew how to die. Ben, vamos a ler un pouco do final e xa vamos rematando. E ben, xa ao final ben decir que tras a eliminación do diñeiro xa non haberá necesidade de matar homes, pois foron despoxados do único poder do que dispoñen contra as mulleres psicolóxicamente independentes. Xa só poderán someter as mulleres felpudo, que gustan de someterse. As demais estarán demasiado ocupadas en resolver os poucos problemas irresoltos que queden antes de dedicarse a planificar súas axendas para a eternidade e a utopía. Non sei, eu non sei vos, pero a min Valerie Solana é a mellor. Bueno, a min Valerie Solana caeme bastante ben. A súa historia personal e o escrito este me parece pues, o escrito como escrito, pues eso, ¿no? Un delire que, o sea, que falaban parece, que era un escrito, sí, claro, que irónico. Non era realmente un ideario nin un manifiesto político, que era unha especie de escrito que fixo ela, ¿no? Entón, tal como está feito, pues sí que recoñezo que tiña que ser unha muller moi underground, moi punk, porque é moi heavy, o escrito é moi heavy. Eu entendo como eso, ¿no? Porque a pesar de que, bueno, en canto a no movemento feminista de todos os tempos, e escoitamos bastante de todo, e xa vos digo que despois desta muller aquí no Estado español hubo varias mulleres, pues que, bueno, que non sei se coñecerían o escun ou non, pero que sí que facían apoloxía á castración automática, non, do home, cuanto menos a castración, non? Bueno, repito que a min Valerie Solanas caeme moi ben. Eu lle recomendaría as compañeiras anarquistas que están profundizando no tema este do manifesto escun que recapacitasen un pouco tamén, non? Porque, bueno, aparte de que isto realmente non é un ideario, non se pode tomar como tal o escrito de unha muller pois moi simpática que tuvo unha vida bastante jodida, unha infancia horrorosa, torturada, infancia, xuventude, iso é normal que teña a fobia que lle tenga os homes, porque a verdad que non lle fixeron pasar ben, pero que como escrito a min pareceme hasta, non sei, hai moitas cousas nas que coincido. Lóxicamente no máis profundo do escrito non podo apoiar isto, non, pero bueno, se me fai simpático. Eu menos. Ti menos, non? Pola conta que te traes. Por supervivencia. Porque eu en caso disto eu son unha muller, non son unha muller macho. O sea, son unha muller, non son nada sumisa nin estou sometida, ou polo menos o menos que podo. Entonces, eso, comentar que bueno, que facer esta revisión, non, volver atrás nos anos 70, pois pode ser, bueno, cando menos simpático, non? Porque pola cantidad de cousas que atopas ou que algunhas mulleres e maiores tiñamos esquecidas, non? Pero que, bueno, que a fórmula esta final de María de Valerie Solanas non é a forma natural de ver a vida, de ver o mundo e de unha muller anarquista, non? É un pouco un desequilibrio, ¿no? Non sei, eu estou moi de acordo con ela no caso do traballo e do diñeiro, anticapitalista e en todas as posturas. O que non podo estar de acordo é con a eliminación de parte da raza humana, o, bueno, o xénero masculino, claro, que a quen lle toca, ¿no? Sí. Non sei, a maioría dos meus amigos son machos. Me gusto moi contenta de que sean os meus amigos. Levámonos moi ben, facemos moitas cousas en conxunto. Creo que todas as accións e todas as propostas, incluso as propostas feministas que pode haber algún compañeiro pois un pouco máis rancio que todavía non vese as cousas como nos as queremos, pero que o traballo se está facendo e como nos pensamos que como hai que facelo, sempre desde dentro, non? En compañía al lado dos compañeros anarquistas, él es Aladonosa, que nos parece que esa maneira de poder algún feito, día conquerir unha revolución, ¿no? Feito, ela falaba que o primeiro que habería que cambiar sería a educación, nun punto. Claro. Desde logo que todo empeza na base, ¿no? Y... Bueno, pero que a escola é un dos pilares máis importantes do sistema, ¿eh? Onde se forman os cuadros de na escola, no instituto, na universidade, claro. Onde se forman os cuadros de mando futuros desta sociedade de merda. Bueno, ese o traballo hai que facelo pouco a pouco, pero eu penso que todas e todos a unha, ¿no? Non máis mulleres o podamos facer cando vos estades de todos desaparecidos, porque tamén sería igual un mundo un pouco aburrido. Sí, hai que reconhecer que sí. Algúns somos simpáticos. Algo sí, algo sí. Viceversa se salva. Viceversa, sí, aparte non me deu moita cancha. Había falta un compañeiro de esos máis brutales con sí. Estes temas, para que fora máis así, pero non. É que, claro, viceversa é así. Sí. Por algo de viceversa. Por algo lle gusta travestirse. Próximos programas teremos invitado. Despedirnos xa nos levade saturando unha hora e pico. Anunciarvos que o novo tema do seguinte programa vai ser o progreso, así en xeral, debido a estas tormentas e ciclóns e furacáns. O único furacán bo que coñecín é o que estaba ali na zona nova. Eu tamén. E, bueno, pois digo todo isto, que Fenosa... As trampas que, sí, todo, que ten Fenosa. Falaremos de todo o progreso en xeral. De como nos afecta. Ameno e divertido. Veña, esta semana que ven. Esta semana Chao. Que ven.